इसीलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, हे सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। हे सीता, तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता जी ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से आकुल होकर जानकी जी को शाप दिया, हे अरि, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भणी के अवस्था में श्री राम जी से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान जी के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम जी की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ, जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोध पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह द्विजों में श्रेष्ठ ही क्यों ना हो, मरने के बाद नीच योनि में उत्पन्न होता है। यही बात उस तोते के लिए भी हुई। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुई उस तोते का शाप ही सीता जी का पति से विच्छोह कराने में कारण हुआ और इसी से वे वन में गई। हे विप्रवर, विदेह नंदनी सीता जी के संबंध में तुमने जो बात पूछी थी वह कह दी, अब फिर आगे का वृतांत कहता हूँ, सुनो। सारे बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पाताल खंड अध्याय 126। माता सीता जी के त्याग की बात से शत्रुघ्न जी की भी मूर्छा। लक्ष्मण जी का दुखित चित से माता सीता जी को जंगल में छोड़ना और वाल्मीकि जी के आश्रम पर लव कुश का जन्म एवं अध्ययन। शेष जी कहते हैं, हे मुने, भरत को मूर्छित देख श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने द्वारपाल से कहा, शत्रुघ्न को शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर वह क्षण भर में शत्रुघ्न को बुला लाए। आते ही उन्होंने भरत को अचेत और श्री रघुनाथ जी को दुखी देखा। इससे उन्हें भी बड़ा दुख हुआ और वे श्री राम जी को प्रणाम करके बोले, हे आर्य, यह कैसा दारुण दृश्य है। तब श्री राम जी ने धोबी के मुख से निकला हुआ वह लोक निंदित वचन कह सुनाया तथा जानकी जी को त्यागने का विचार भी प्रकट किया। तब शत्रुघ्न जी ने कहा, हे स्वामिन, आप जानकी जी के प्रति यह कैसी कठोर बात कह रहे हैं। भगवान सूर्य जी का उदय सारे संसार को प्रकाश पहुंचाने के लिए होता है, किंतु उल्लुओं को वे पसंद नहीं आते। इससे जगत की क्या हानि होती है। इसलिए आप भी सीता जी को स्वीकार करें, उनका त्याग ना करें, क्योंकि वे सती साध्वी स्त्री हैं। आप कृपा करके मेरी बात मान लीजिए। महात्मा शत्रुघ्न जी की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी बारंबार वही अर्थात सीता जी के त्याग की बात दोहराने लगे, जो एक बार भरत से कह चुके थे। भाई की वह कठोर बात सुनते ही शत्रुघ्न जी दुख के अगाध जल में डूब गए और जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भाई शत्रुघ्न जी को भी अचेत होकर गिरा देख श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ और वे द्वारपाल से बोले, जाओ लक्ष्मण जी को मेरे पास बुला लाओ। द्वारपाल ने लक्ष्मण जी के महल में जाकर उनसे इस प्रकार निवेदन किया, हे स्वामिन, श्री रघुनाथ जी आपको याद कर रहे हैं। श्री राम जी का आदेश सुनकर वे शीघ्र उनके पास गए। वहां भरत और शत्रुघ्न को मूर्छित तथा श्री रामचंद्र जी को दुख से व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी भी दुखी हो गए। वे श्री रघुनाथ जी से बोले, हे राजन, यह मूर्छा आदि का दारुण दृश्य कैसे दिखाई दे रहा है, इसका सब कारण मुझे शीघ्र बताइए। उनके ऐसा कहने पर महाराज श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को वह सारा दुखमयी वर्तांत आरंभ से ही कह सुनाया। सीता जी के परित्याग से संबंध रखने वाली बात सुनकर वे बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए सन्न हो गए। उन्हें कुछ भी उत्तर देते न देख श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर बोले, मैं अपयश से कलंकित हो इस पृथ्वी पर रहकर क्या करूँगा। मेरे बुद्धिमान भ्राता सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, किंतु इस समय दुर्भाग्यवश वे भी मेरे प्रतिकूल बातें करते हैं। कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, पृथ्वी के सभी राजा मेरी हंसी उड़ाएंगे। श्री राम जी को ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण जी ने आंसू रोक कर व्यथित स्वर में कहा, हे स्वामिन, विषाद ना कीजिए, मैं अभी उस धोबी को बुलाकर पूछता हूँ। संसार की सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ जानकी जी की निंदा उसने कैसे की है। आपके राज्य में किसी छोटे से छोटे मनुष्य को भी बलपूर्वक कष्ट नहीं पहुँचाया जाता, अतः उसके मन में जिस तरह प्रतीति हो जैसे वह संतुष्ट रहे वैसा ही उसके साथ वर्ताव कीजिए। परंतु एक बार उससे पूछना आवश्यक है, जनक कुमारी सीता जी मन से अथवा वाणी से भी आपके सिवा दूसरे को नहीं जानती, अतः उन्हें तो आप स्वीकार ही करें, उनका त्याग ना करें, मेरे ऊपर कृपा करके मेरी बात माने। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी से श्री राम जी ने शोकातुर होकर कहा, हे भाई, मैं जानता हूँ सीता निष्पाप है, तो भी लोक अपवाद के कारण उसका त्याग करूँगा। लोक अपवाद से निंदित हो जाने पर मैं अपने शरीर को भी त्याग सकता हूँ, फिर घर पुत्र मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। इस समय धोबी को बुलाकर पूछने की आवश्यकता नहीं है, समय आने पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लोगों के चित्त में सीता के प्रति स्वयं ही प्रतीति हो जाएगी। जैसे कच्चा घाव चिकित्सा के योग्य नहीं होता, समय अनुसार जब वह पक जाता है तभी दवा से नष्ट होता है, उसी प्रकार समय से ही इस कलंक का मार्जन होगा। इस समय मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना करो, पतिव्रता सीता को जंगल में छोड़ आओ। यह आदेश सुनकर लक्ष्मण जी एक क्षण तक शोकाकुल हो दुख में डूबे रहे, फिर मन ही मन विचार किया, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का भी वध कर डाला था, इससे जान पड़ता है गुरुजनों की आज्ञा उचित हो या अनुचित उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए मुझे माता सीता जी का त्याग करना ही पड़ेगा। यह सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्री रघुनाथ जी से बोले, हे सुव्रत, गुरुजनों के कहने से नहीं करने योग्य कार्य भी कर लेना चाहिए, किंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि उचित नहीं है। इसलिए आप जो कुछ कहते हैं उस आदेश का मैं पालन करूंगा। लक्ष्मण जी के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हे महामते, तुमने मेरे चित को संतुष्ट कर दिया। अभी अभी रात में जानकी ने तापसी स्त्रियों के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी,